عروس که داماد هست و ملوس جشن دامادیست بشالا مبارکه عشرت و شادیست بشالا مبارکه آقا داماده بجن دونی چیه شاخ شف شاده خرم و دهشان